Het Krol met het NOS-journaal. Bij de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe Zwart en haar begeleidster Sanne Bos is in het water langs de A59 bij Den Bosch een auto gevonden. Het is een donkerkleurige Kia Picanto waar al 2 dagen naar werd gezocht. Over de inzittenden is nog niets bekend. De auto werd bij knooppunt Empel gevonden op ongeveer 40 kilometer van Raamsdonksveer. Het 10-jarige meisje en haar begeleidster zijn maandag in een zwarte Kia Picanto vanuit een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebe's huis in Vught vertrokken, maar kwamen daar niet aan. Op de plek waar de auto is gevonden is onder meer een traumahelikopter aanwezig. Of dat betekent dat de twee nog in leven zijn, is niet duidelijk. Defensie laat toch een onafhankelijk onderzoek doen naar mogelijk nalatig handelen bij de krijgsmacht en het ministerie ten tijde van een mortierongeval in Mali. Dat zegt minister Ollongren van Defensie. Bij het ongeluk in 2016 kwamen 2 militairen om het leven en raakte een 1/3 zwaar gewond. Uit onderzoek van Argos bleek onlangs dat de top van Defensie destijds niets voelde voor zo'n onderzoek. Israël wil Oekraïne helpen met een systeem dat vroegtijdig waarschuwt voor Russische luchtaanvallen, zegt de Israëlische defensieminister Gans. Het zou gaan om sirenes of telefonische waarschuwingen, waarin wordt aangegeven dat burgers dekking moeten zoeken. Oekraïne vroeg gisteren aan Israël om een luchtafweersysteem waarmee Russische raketten en Iraanse drones kunnen worden uitgeschakeld. Maar daar voelt Gans niets voor. De gemeente Amsterdam ziet niets in de komst van een complotdenker naar een demonstratie op de Dam. De Britse David Icke is uitgenodigd om te spreken op de demonstratie op 6 november. In het verleden heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De stad, politie en justitie noemen zijn komst zeer ongewenst en vragen de IND te onderzoeken of hij geweigerd kan worden aan de grens. Ze vinden dat de waardigheid van het monument op de Dam in het geding is, mocht de complotdenker daar spreken. De Britse minister Suella Braverman van Binnenlandse Zaken is opgestapt. Ze zegt dat ze de regels voor bewindspersonen heeft geschonden door een werkgerelateerde mail te sturen vanaf haar persoonlijke e-mailadres. Maar in haar ontslagbrief wijst ze ook naar de regering. Ze zegt twijfels te hebben over de koers die is ingeslagen. Het opstappen van Braverman is een nieuwe klap voor premier Truss, die de laatste tijd zwaar onder vuur ligt. En RKC Waalwijk ligt in de eerste ronde al uit het toernooi om de KNVB-beker. De Eredivisieclub verloor vanavond van de amateurs van de Treffers uit Groesbeek met 2-0. De Treffers gaan dus door naar de volgende ronde. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen bewolkt en het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgenochtend regen, later is er meer zon en het wordt morgen 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig, want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op mewind.nl. Mewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Je hebt je passie, je dromen en je barst van de ambitie. Het enige wat je nu nog nodig hebt, een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de test op detest.nu en ontdek welke van onze 160 futureproof trainingen bij jou past. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Rob Tripp. Dus de vraag was, maar als u daar staat te juichen in Qatar, dan doet u dat toch op een tribune waar bloed aan kleeft? Antwoord van Mark Rutte, ja, maar wij staan dan te juichen voor Oranje, niet voor de tribune. De koopman of de dominee? Nee hoor, gewoon de minister-president. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. De asielwet van staatssecretaris Van den Burg, de wet die de opvang in gemeenten moet gaan regelen, of die gemeenten dat nou leuk vinden of niet. Voor vrijdagmiddag moet die wet klaar zijn. Gaat dat lukken? En wel of niet naar Qatar? Nou ja, de koning dan. Straks een pleidooi om dat vooral wel te doen. En de geur van de 17e eeuw neemt een geurwetenschapper straks mee hier naar de studio. Maar eerst dat nieuws over die gevonden auto. U hoorde dat net in het nieuws van het meisje en haar begeleider, waar al dagenlang naar werd en wordt gezocht. Verslaggever Gerry Eickhoff. Gerry, kun jij ons wat meer vertellen? Ja, Rob, ik denk dat het heel slecht nieuws is. Er is inderdaad een uur geleden door de politie bekendgemaakt dat er ter hoogte van knooppunt Empel langs de snelweg in het water een donkerkleurige Picanto, Kia Picanto, is gevonden. En zojuist heeft de politie bekendgemaakt dat in dat voertuig twee lichamen zijn aangetroffen. Ja, dus alles wijst erop dat het daar inderdaad gaat om de vermiste Hebe, het meisje van 10, en haar begeleidster Sanne, een vrouw van 26. Het is nog niet definitief bevestigd, maar ik denk dat we het ergste kunnen vrezen. Hmm. En begrijp ik nou goed dat dit op een andere plek is dan waar gezocht werd vandaag? Ja, dat klopt. Eerder vandaag werd er gezocht in de omgeving van de Drunense Heide en ook in de regio Sprangkapelle-Waalwijk, ook langs de snelweg en ook in het water. Dat was op aanwijzing van voorbijgangers uitgebreid gezocht. Daar werd niets gevonden. We gingen er eigenlijk vanuit dat de zoekactie voor vandaag al was opgeschort. Toen werd er nog wel een team naar Sprangkapelle gestuurd om gedetailleerder onderzoek te doen. Maar dit is Empel, dat is daar 25 kilometer ongeveer vandaan. Ligt wel min of meer langs de route die ze genomen zouden moeten hebben van Raamsdonk-Sfeer naar Vught. Maar als ik het goed begrijp, moet je toch wel enigszins een omweg nemen. Is het beslist niet de kortste weg tussen die twee bestemmingen. Dus ja, wat daar nou precies aan de hand is, dat weten we nog niet. Misschien dat de politie daar later vanavond nog uitleg over kan geven. Maar het ziet er dus in elk geval naar uit dat dit drama inderdaad de verdrietige ontknoping krijgt waar we de afgelopen dagen toch steeds meer voor gingen vrezen. Okay. Gerry, dank je wel. En straks in deze uitzending leden van het veteranen Search Team. Daar praat ik mee. Zij zochten mee de afgelopen dagen. Eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 19 oktober. En wij denken dat de dialoog ook over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent en ook gebruik maakt van het WK. Het kabinet heeft dus besloten toch een delegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen. Naast het aankaarten van de mensenrechten zijn er meer redenen om te gaan. Bijvoorbeeld evacuaties uit Afghanistan, daar hebben we Qatar bij nodig, onze energiezekerheid. Ja, de leider van de ChristenUnie, Segers, gaf kort en bondig zijn mening. Ik vind het eigenlijk waardeloos. Hij legt het nog even uit. Het is een feest bedoeld om Qatar een goed imago te geven, dat je dat feest gaat meevieren. Ik vind het onbegrijpelijk. Ja, Sjoerd Sjoerdsma van D66 vindt het ook niks. Als je al gaat, zegt hij, zorg dan in ieder geval voor een sobere delegatie. En daar past wat mij betreft geen koning bij. Vermoedelijk zal de koning pas gaan als Nederland ver komt op het toernooi. En dat gaat volgens Rutte echt gebeuren, want dit zei hij 2 weken geleden. Wereldkampioenschap, voetbal, wat overigens gewoon doorgaat. En we gaan dat winnen, had ik u dat al verteld. En volgens deze voorspelling kan de koning dus zomaar in Qatar belanden. Weer naar Segers. Vind ik kwetsbaar voor het koningshuis en ik heb daar het koningshuis eerlijk gezegd niet graag voor over. Stel dat Rutte zelf gaat, staat hij dan straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft? Wij juichen dan voor het Nederlands elftal. En niet voor de tribune. Ja. De Tweede Kamer heeft eerder overigens al een motie aangenomen tegen een delegatie. Wat gaat Rutte daarmee doen? Ik respecteer het standpunt. U luistert er niet naar. Ik ben het niet mee eens, maar ik respecteer het wel. Ja, verder. Met Amsterdam-Osdorp. Al 3 avonden op rij wordt de kermis daar verpest door rellende jongeren. Tot grote ergernis van deze kermisbaas. Er staan hier 30 gezinnen die allemaal een boterham moeten verdienen. En door 30 van die kleine ettenbakjes moeten ze gewoon om 7 uur dicht. Vanmiddag gingen de buurtkinderen voorzichtig naar de kermis. Ik heb een vriendin die durfde er ook bijna niet meer naartoe, zeg maar. Maar we dachten toch, we gaan er wel naartoe, want ja, we vinden het wel leuk. Ja, ze bleven wel een beetje nerveus. Ik kijk wel veel om me heen, of er niet rare dingen gebeuren. Maar voor de rest, ik wil wel gewoon lol hebben en niet zoveel aan denken. Nou, het bleef vanavond rustig. De kermisbaas heeft intussen nog een boodschap aan de ouders van de reljongeren. Let op je kinderen. En weet je wat ook is? Opvoeden die handel, want weet je, wij hebben er last van. De Britse premier Truss werd door de oppositie aangepakt vanwege haar chaotische begroting. I've got the list here. 45p tax cut, gone. Corporation tax cut, gone. Economic credibility, gone. Ja, van de oppositie moet ze vertrekken. They're all gone. So why is she still here? Maar Truss wil niet weg. I am a fighter and not a quitter. En tot slot, onze eigen radioverslaggever Mark Robin Visser maakte een boswandeling met een boswachter. En dan verwacht je dat de boswachter het bos door en door kent. Oh, kijk, paddenstoelen. Dat zijn Guus. Ja, ik zou het hele bruine paddenstoelen. Bruine paddenstoelen, ja. Zijn dit. Ja, ja, ja, absoluut. Boswachter Guus kreeg een herkansing. Guus Epernau, maar je bent toch boswachter? Dan weet je toch wel voor paddenstoelen. Hier nog een andere soort. Ja, dat is een gele paddenstoel. Ja, ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja. Goed, wat er in de krant staat vanmorgen, dat weet Sid van der Linden. Sid. Komen onze bevrijders er eindelijk aan, vragen mensen in Gerson zich af. De Russische bezetter probeert inwoners er weg te krijgen omdat het Oekraïnse leger eraan komt. Maar inwoners van de Oekraïnse stad mogen alleen naar gebieden die onder Russische controle staan. Pure deportatie, zegt inwoner Victor tegen de Volkskrant. De sfeer in Gerson is volgens hem nogal gespannen. De eerste pas gemobiliseerde soldaten uit Rusland zijn gearriveerd. Hun schietoefeningen zijn in de hele stad goed te horen. Hopelijk laat de bevrijding niet lang meer op zich wachten, zegt Victor. We begonnen de hoop al een beetje te verliezen. Ja, iets heel anders in NRC. Een leuke verrassing in een middeleeuws manuscript. Onder de inkt van wat christelijke teksten uit de 9e en 10e eeuw stond nog iets geschreven. Met een speciale camera ontdekten onderzoekers een fragment uit een sterrencatalogus van de Griekse astronoom Hipparchus. De teksten komen uit 129 voor Christus. Hipparchus geldt als misschien wel de grootste astronoom van de klassieke oudheid, schrijft de krant. Hij berekende onder meer de afstand tussen de aarde en de maan. Tot nu toe wisten we alleen van de catalogus uit andere bronnen. Onderzoekers schrijven dat op de andere pagina's geen fragmenten van de astronoom zijn gevonden, maar dat een aantal vellen nog niet is bestudeerd. En dan schrijft het AD over een legendarische camping in Frankrijk die plotseling dicht is. Domaine de Chalaine in de Jura is voor honderden Nederlanders een camping van nostalgie geworden. Sommigen kampeerden er al generaties lang. Bas bijvoorbeeld komt er al een halve eeuw elk jaar op hetzelfde plekje. De gezelligheid, de bossen en het prachtige meer maakten het een tweede thuis. Maar het water is niet meer zo prachtig. Het meer blijkt vervuild. En dat komt onder meer door overtoerisme, zegt een wethouder tegen de krant. Het meer kan zo'n grote camping met zoveel vakantiegangers gewoon niet aan. Vaste gasten laten het er niet bij zitten en hebben via een petitie op Facebook protest aangetekend. Of het helpt, is de vraag. Want delen van de camping worden al afgebroken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I've been thinking, I've been humming, I've been picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one Waiting on a Song van Dan Auerbach. Ja, nou, we hoorden het net al bij ons in de uitzending, maar ook in het nieuws van 11 uur. Er is vanavond een zwarte auto gevonden in het water in de buurt van Empel. Vermoedelijk de auto waarin het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster reden. Later vertelde Gerry Eickhoff ook, is door de politie naar buiten gebracht dat er twee lichamen in die auto zijn aangetroffen. Er is door het veteranen search team de afgelopen dagen naar deze twee mensen gezocht en naar de auto waarin ze zaten. Oprichters van dat team zijn Dennis en Mariska van der Kraats. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Ja, we waren al van plan om met u over uw werk te spreken. Niet wetend natuurlijk dat Paul voor 11 uur dit nieuws naar buiten zou komen. Hoe is nieuws bij u aangekomen? Ja, het blijft altijd triest natuurlijk. Je hoopt de auto ergens gewoon zo aan te treffen met twee mensen erin die blij zijn dat ze gevonden zijn. En niet op deze manier. Nee, want u heeft wel heel veel van dit soort zoekwerk gedaan natuurlijk. Maar dat blijft iedere keer, lijkt me ontzettend naar als het zo'n uitkomst heeft, hè? Ja, dat is niet de uitkomst waar je op hoopt. Nee. Is dit de buurt ook waar die auto nu gevonden is, waar u zelf gezocht heeft? Nou, er zijn op heel veel plekken gezocht door heel veel mensen. Mm-hmm. Wat kan ik erover zeggen? Ik hoorde dat eerder op de dag op een andere plek ook heel intensief gezocht is natuurlijk. Ja, nee, het is, je probeert overal alle kieren en gaten van het gebied probeer je natuurlijk mee te nemen. En daar waar je echt denkt van, je hebt gewoon prioriteitsgebieden en niet. Ja, zo diep je eigenlijk een heel gebied eigenlijk uit. En zo gaat het eigenlijk met iedere inzet. Ja, want u bent zelf allebei, ook u, mevrouw van der Kaats, de hele dag in touw geweest? Ja, heel de dag. Gisteren heel de dag. En voorafgaand aan deze zoekactie hadden we al een zoekactie 's nachts gehad. Ja. Zeg, wanneer is uw team ingeschakeld voor deze vermissing? Hoe is dat gegaan? Wat wij eigenlijk altijd doen, is wij monitoren alle vermissingen. En in 75% van de gevallen dat we ingezet worden, worden we gebeld door de politie. En 25%, ja, daar bellen we zelf op. Op het moment dat we denken dat we iets kunnen betekenen. In dit geval zijn we gebeld. Door de politie? Ja, en dan door de politie. Ja. En dan, dan staan we er ook. Want wie bent u met z'n allen, zal ik maar zeggen? Want u heet het Veteranen Search Team. Maar u bent allemaal veteranen? Ja, wij zijn een kleine 2500 vrijwilligers. Met een geuniformeerde achtergrond. En daarvan is 85% veteraan. Dat varieert van uitgezonden naar Libanon tot en met Afghanistan. En dan hebben we nog 15%. Dat is politie, boswachters, ambulance, verpleegkundigen, brandweer. En ja, dat maakt een enorme mix van kennis en ervaring. Ja. Uit de praktijk die we nu omzetten in het zoeken naar vermiste personen. Ja, en deze zaak heeft natuurlijk heel veel aandacht gekregen de afgelopen 2 dagen. Is dat altijd zo? Of doet u ook vaak van dit soort acties waar wij misschien helemaal niet zoveel over horen? Ja, er zijn heel veel acties, inzetten. Ja, die halen de krant niet. Maar goed, dat is ook niet waar we het om doen natuurlijk, waar het niet om gaat. Alleen, zeker in dit geval, met Sanne en Hebe, heeft het ook die aandacht nodig om de hulp van de burger te vragen. Om uit te kijken naar de betreffende auto. Ja, en wat drijft u? Waarom doet u het? En dat wil ik liever omdraaien. Waarom niet? Op het moment dat je de kennis en de kunde hebt om een medemens te helpen. Dan zou het zonde zijn om dat na te laten. Ja. En heeft u het idee dat u toch in meerdere gevallen echt het verschil maakt? Ja, er zijn verschillende casussen geweest. Gelukkig heel veel. Waarbij we de persoon levend hebben kunnen aantreffen. En er zijn er ook genoeg bij dat, ja, als we dat op dat moment niet hadden gedaan, dan had het heel anders afgelopen. Ja. En mevrouw van der Kraats, en u heeft dat samen met uw man opgericht, dit team? Ja, klopt. Ja, en waarom was dat? Wij kregen een verzoek om te ondersteunen bij de zoekactie in Anne Faber. En dat hebben we toen gedaan. Dus om met veteranen daar te komen helpen. Ja, en waarom zeggen al die anderen, want ik hoorde uw man net, maar waarom zeggen al die anderen van ik doe mee? Dat zijn mensen misschien ook wel met een baan of met die moeten ook maar tijd vrij maken daarvoor en dat kunnen doen? Nou, het grootste gedeelte heeft gewoon een betaalde baan. En we hebben gelukkig ook werkgevers die hier vrij voor geven om te gaan zoeken. Ja, intrinsieke motivatie. Ik bedoel, ik zeg altijd, ik ben een van de weinige burgers binnen de stichting. Je gaat niet bij de politie of bij Defensie om rijk te worden. Want veel verdienen doe je daar niet. Dus ja, het zit van binnenuit. Ja. En meneer Van der Kraats, is het zwaar werk? Het vraagt veel concentratie. Zeker op het moment dat je in het veld loopt, ben je echt heel geconcentreerd bezig. En daar komt denk ik ook een beetje de kracht van de stichting vandaan. Het vertrouwen in elkaar, de kameraadschap. Dus op het moment dat je naast elkaar loopt, dan weet je, je hoeft je alleen maar te concentreren op het enige stukje wat je voor je hebt. En de rest doet die buurvrouw of je buurman. En dat vertrouwen in elkaar is er. Maar we zeggen eigenlijk 's ochtends altijd, we gaan door tot het licht uitgaat. En daar bedoelen we echt mee het licht bij de vrijwilligers. Voordat die, op het moment dat die gaan verzwakken, dan moet je gewoon of wisselen of je moet echt stoppen. Want het is gewoon heel intensief ben je aan het zoeken. Dus het vraagt, mentaal vraagt het best wel wat. Ja, nou heeft u heel veel ervaring. Had u nu ook wel het idee, naarmate de tijd verder ging in deze zaak, van dat kan toch bijna niet anders dan dat heel naar afloopt? Nou, ik probeer voor iedere casus voor mezelf daar heel klinisch in te staan. En mag de factor tijd daar ook niet in meespelen. Hè? Dat je op een gegeven moment denkt, ja, nu gaan we het nooit meer levend aantreffen. Of nu gaan we ze nooit meer vinden. Zoals ik er in het begin in staat, wil ik er aan het einde ook nog in staan. We hebben ook mensen gezocht die waren al dagen weg. En die troffen we ook nog levend aan. Dus ja, zeg nog nooit en verlies nooit hoop. Nee. Zeg, en u heeft vanavond gehoord dat dit dan de afloop in deze zaak is. Hoe gaat dat dan? Want komt u dan met z'n allen bij elkaar? Al uw mensen die hebben meegeholpen aan die zoektocht de afgelopen dagen. Hoe was dat vanavond? Ja, dat is op het moment dat de mensen uit het veld komen, dan doe je ze gewoon informeren. Hè. Ik bedoel, het moet eerst allemaal nog bevestigd worden natuurlijk. Hè. We weten wat er in de media staat, dat horen wij ook. Maar dat deel je wel met vrijwilligers. En dan begint eigenlijk ook het stukje nazorgprotocol. Wat heel belangrijk is. En dat begint al met de debrief, gelijk in het veld. En we zullen nog een moment plannen, een terugkeerbijeenkomst. En dan gaan we met alle deelnemers evalueren. Oké, hoe is het de casus verlopen? En dat is echt van begin tot eind. Dan bespreken we echt, dit is bekend over het moment dat de persoon vertrokken is. Tot en met het laatste moment in het verzamelgebied. Wat is er goed gegaan? Wat is er fout gegaan? Wat hadden we beter kunnen doen? Ja, en maar ook met name heel belangrijk is, wat is het gevoel van de vrijwilligers erbij? Fris erin, maar ook weer fris eruit. Iemand mag best nog wel eens een keer een nachtje wakker leggen na een inzet. Maar dat mag geen twee nachten duren. Nee. Ja, maar het zou zomaar kunnen dat u dus van de week weer opgeroepen wordt om mee te helpen. Het zou zomaar kunnen dat we vannacht weer gebeld worden, ja. Want hoeveel keren heeft u dat nou het afgelopen jaar gedaan, mevrouw Van der Kraats? Weet u dat uit uw hoofd? Nu zitten we op 49. 49 keer? Ja. Dat klinkt mij ontzettend veel in de oren. Ja, maar het is hard nodig. We doen het met liefde, dus we blijven het ook doen. Oké. Nou, ik denk dat iedereen daar heel erg blij mee is. Ik dank u wel voor nu en heel fijn ook dat u voor ons nog even tijd wist te vinden op deze avond met deze nare afloop. Dennis en Mariska van der Kraats van het Veteranen Search Team. Dank u wel. Here is my song. Ask me and I will play so sweetly, I'll make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting. Thank you. Simon & Garfunkel en Songs for the Asking. Nou, voor komende vrijdagmiddag, 5 uur, moet hij er liggen. De wet van staatssecretaris Van den Burg, die de opvang van asielzoekers over de Nederlandse gemeente zou verdelen. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat zijn deadline niet wordt gehaald. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Rob, goedenavond. Wat is het laatste nieuws? Zijn ze er al bijna uit? Nee Rob, ze zijn er nog lang niet uit. Ze praten hier al heel lang en heel vaak over deze wet. Die moet regelen dat er een einde komt aan het eindeloze zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers. Erik van den Burg die kondigt al maanden aan dat hij die verplichting wil voor gemeenten om mee te werken aan de opvang van mensen die van wie de asielaanvraag nog beoordeeld moet worden. Want lang niet alle gemeenten doen dat nu. Maar dat overleg zit muur en muurvast, hoorden we vandaag. Er is geen enkele beweging. En zelfs de altijd montere Erik van den Burg die klonk na het laatste overleg met de fractieleiders vanmiddag bijna moedeloos. Het was een goed en constructief overleg. En het was ook een ingewikkeld overleg. Het is niet goed dat het zo lang duurt, omdat ik het een belofte heb gedaan. En ik vind dat ik beloftes altijd moet nakomen. En in dit geval ben ik dus gewoon te laat met het nakomen van mijn belofte. En tegelijkertijd is het gewoon heel belangrijk om een wet te hebben die ook op draagvlak kan regelen. Draagvlak in de samenleving. Want het is nogal wat dat we gaan zeggen, alle gemeentes moeten een bijdrage leveren. En op draagvlak kan regelen in het parlement. Wat er in die wet komt te staan, dat hoort u zodra de wet openbaar is. Ik heb tegen u gezegd en tegen de Kamer ook gezegd, ik vind dat hij er 1 oktober had moeten liggen. Ik vind nu dat hier ervoor het herfstreces, dus dat is vrijdag, 5 uur, moet hij er liggen. Ja, het is nogal wat. Hij zegt de staatssecretaris, alle gemeenten moeten gaan meewerken. Daar heb je draagvlak voor nodig in het parlement. Nou ja, het is wel glashelder dat het draagvlak in het parlement al weken wordt gezocht, maar nog steeds niet is gevonden. Ja, en draagvlak ook binnen zijn eigen partij. Want de VVD-fractie staat lijnrecht tegenover hem. Maar nou zijn de VVD-burgemeesters ook nog in het spel natuurlijk. Die steunen de staatssecretaris. Legt dat gewicht in de schaal? Nou ja, dat zijn ook niet de minste VVD'ers, hè, die druk op hun partijgenoten leggen in de Kamer. Die de druk ook aan het opvoeren zijn de laatste dagen. Het is de burgemeester van Vlaardingen gisteravond. Eerder al de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, die allemaal aandringen op een snelle wet. Het hele Veiligheidsberaad vraagt er ook al tijden om, hè, onder leiding van Hubert Bruls. Die maandag nog zei dat een snelle invoering van die wet de enige manier is om uit de crisis te komen. Nou ja, dat kan allemaal wel zo zijn, al die burgemeester. Maar vooralsnog houdt de VVD-fractie voet bij stuk. Hoe hoog loopt dit op dan? Ja, dit begint toch wel echt een politiek riskant meningsverschil te worden. Want zonder deze wet kan de staatssecretaris van den Burg die opvang nog steeds niet echt afdwingen. En moet hij weer met de pet in de hand naar de gemeente. We hebben allemaal gezien dat verzoeken, dat vragen, dat vriendelijk vragen, dat steeds maar dat hij daar blauwtjes bij liep en dat de afgelopen maanden niet geleid heeft tot een oplossing. Dus de tijd begint wel echt te dringen. Nou is dit een afspraak binnen de coalitie? We zeiden net al, hè, de VVD ligt falikant dwars. Wat vinden de andere coalitiepartijen er eigenlijk van? Ja, je merkt duidelijk dat daar het geduld begint op te raken. De VVD veroorzaakt een probleem, zeggen ze daar. De liberalen hebben zichzelf in een lastige positie gebracht door na wat er gebeurd is in Tuberg, hè, waar in de zomer de gemeenteraad werd overvallen, het gemeentebestuur ook werd overvallen door de aankoop van een hotel om asielzoekers in op te vangen. Die overval, daarvan zei de VVD daarna, dat willen we niet nog een keer. Dat was dwang en dat was eens, maar nooit meer. Maar daarmee bracht de VVD zich in een ingewikkelde spagaat, vinden ze bij de andere partijen in de coalitie. Dus laat de VVD dat lekker ook maar oplossen. En de alternatieven waar de VVD aan denkt, bijvoorbeeld een maximum aantal aan het aantal mensen dat wordt opgevangen, of een tijdelijke plicht. Nou, dat helpt allemaal niet, want wat doe je dan nadat zo'n tijdelijke wet is afgelopen? En een maximum helpt niet, want wat doe je dan met anderen? Dan is er nog steeds geen zekerheid dat die opvang echt geregeld is. En daar was het nou juist allemaal om was begonnen. Ja, en dus Wilma, wat zei ik, vrijdagmiddag 5 uur, hè? Dan moet je liggen die wet. Hoe ja, groot is de kans? Ja, daarvoor moet er echt ergens iemand door de pomp. En ik zou niet zo goed weten waar de ruimte zit als partijen er zo geharnast in zitten, zoals bijvoorbeeld vandaag bleek. En bovendien, alle vertraging die er inmiddels is opgetreden, die doet de onderlinge sfeer bepaald geen goed. Je merkt echt aan alles dat er tussen de coalitiepartners behoorlijk veel irritatie over is ontstaan. Dat ging bijvoorbeeld vandaag tijdens een debat over asielzaken over een filmpje dat de VVD op internet heeft gezet een week geleden. Dat ging over een bericht dat in Utrecht tientallen mensen die al een status hebben hun baan zouden opzeggen zodra ze één keer een huis hadden bemachtigd. Dan was die baan niet meer nodig. Dan zouden ze een uitkering aanvragen. Schande, schande, zeiden ze bij de VVD, ook op internet. Maar later bleek dat dat om 3 mensen ging. En dat leidde tot een vinnige confrontatie vanmiddag tussen VVD-Kamerlid Brekelmans en D66-Kamerlid Pot. Op de Twitter en de social media account van de VVD staat dit filmpje met feitelijke onwaarheden die gewoon gelijk op de dag zelf en een paar dagen later nog verder totaal zijn ontkracht. Is hij bereid om even met zijn fractie te kijken of ze dat filmpje nou gewoon offline kunnen halen? Want het is gewoon feitelijk onwaar. De heer Brekelmans, ja of nee? Nou, sowieso nee, want ik vind het eerlijk gezegd wel heel treurig dat wij het hier over een debat hebben wat over iets heel fundamenteels gaat als een asielcrisis waar we in zitten. En dat dan vervolgens met een hele hoop enthousiasme mij wordt opgelegd om een filmpje offline te nemen van een week of 2 weken geleden. Ja, weet je, als we ons tot dat microniveau gaan verlagen, dan dat laat ik aan andere partijen. Ik kan ook commentaar leveren op de filmpjes die mevrouw Pot maakt over instroomcijfers die totaal niet kloppen. Maar ik doe dat bewust niet, want ik wil me niet tot dat microniveau verlagen. Dat was een confrontatie tussen de VVD en D66. Nou, we hebben het wel eens gezelliger gezien in de coalitie. En dat is dan de sfeer waarin ze het hier eens moeten worden over een heel lastige kwestie, Rob. Nou, ze hebben nog 1,5 dag. Goed. Oké, Wilma, dank je wel. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on. Things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back. Till things are brighter, I'm the man in black. Geen spel tussen te krijgen. Man in Black van Johnny Cash. Ja, er gaat toch een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar tegen de wens in van de Tweede Kamer. En het is ook helemaal niet uitgesloten dat de koning meegaat. En volgens Arabist Leo Quarten zou dat ook goed zijn. Zou de koning een bezoek moeten brengen aan Qatar? Dag meneer Quarten, goedenavond. Hallo, hi, goedenavond. En waarom vindt u dat? Waarom zou de koning hoe dan ook moeten gaan? Nou ja, kijk, we hebben gewoon een hele goede band met Qatar. Het zijn hele goede banden. Het is goed voor het bedrijfsleven. We hebben zakelijke banden met Qatar. Maar verder ook, ja, heeft Qatar ons afgelopen jaar geholpen toen we mensen wilden evacueren uit Afghanistan, toen de Taliban het land hadden overgenomen. Mm-hmm. En het was eigenlijk heel handig dat je een land hebt zoals Qatar, die daar kon bemiddelen en die ook heel veel goeds heeft gedaan. En toch hoorde ik Gert-Jan Segers, en hij was niet de enige, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vanavond letterlijk zeggen: onbegrijpelijk. Ja. En dan denkt hij natuurlijk aan die 6500 arbeiders die de dood hebben gevonden bij de bouw van al die stadions. Ja, zeker. En het is ook heel erg kwalijk. Het punt is alleen dat dat Nederland al jaren zaken doet met Qatar en de Tweede Kamer dan eigenlijk nooit zijn mond opendeed. En dat geldt ook niet voor bijvoorbeeld onderhandelsbanden met de Verenigde Arabische Emiraten of met Saoedi-Arabië, waar het eigenlijk met de situatie van de arbeiders, de gastarbeiders, veel slechter is gesteld dan in Qatar. Dus ik heb ook het idee dat Nederland voelt, en het voelen een heleboel landen natuurlijk op dit moment, nu de WK 2022 wordt gespeeld in Qatar, dat je iets moet doen. Dat je iets moet zeggen over de situatie daar van de gastarbeiders, die absoluut niet ideaal is. En dat je dan eigenlijk nu iets over moet zeggen. Maar ik heb het idee dat als eigenlijk zeg maar de finale gespeeld is en we het allemaal weer een beetje vergeten zijn daar in Qatar, dat er in de Tweede Kamer ook niet echt weer wordt gesproken over de arbeidsomstandigheden in Qatar. U vindt het een beetje hypocriet allemaal? Eigenlijk wel. Ja, maar heeft dat ook, dat voelt iedereen natuurlijk ook aan, niet te maken met de energiecrisis? Qatar, dat grote LNG-leverancier? Ja. Zeker, dat is ook zo. En we hebben ook Qatar nodig voor gas. Dat is ook weer een van de redenen waarom we eigenlijk een goede band met Qatar zouden moeten hebben. Maar zou u ook zonder die crisis hebben gezegd, de koning moet en zo? Ja, zeker. Ja, omdat het gewoon een land is wat we feiten nodig hebben. Kijk, de wereld keek vaak naar Qatar op een hele kritische manier. We zeiden van, ja, oké, het land heeft bijvoorbeeld banden met bepaalde groepen die wij dan terroristisch noemen, zoals Jabhat al-Nusra of Al-Qaeda. Tot op het moment dat er een crisis uitbreekt. Ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden bijvoorbeeld een aantal nonnen werden ontvoerd in Syrië. En niemand wist eigenlijk wie met die ontvoerders kon onderhandelen. Dat was Al-Qaeda in Syrië. En toen bleek dat Qatar wel goede relaties had met die mensen. En dat is ook zeg maar een van de pijlers van het buitenlandse beleid van Qatar. Dat je eigenlijk contacten onderhoudt met groepen waarvan de rest van de wereld zegt, nou, daar praten we eigenlijk liever niet mee. Tot op het moment dat je die groepen nodig hebt, dat je toch een bemiddelaar nodig hebt die kapitein toch banden heeft met die groepen. En dan zijn ze wel heel erg handig. Ja, dus u zegt, daar maken we allemaal graag gebruik van. Als er mensen uit Afghanistan geëvacueerd moeten worden, dan gebruiken we ook Qatar. En nu met de koning, daar maken we plotseling een punt van. Dat vindt u onterecht? Ja, dat is zo. Ja. Zeg, want die mensenrechten, hè, ik hoorde u net zeggen, begrijp ik dat nou goed, dat daar ontwikkeling in zit, in Qatar? Ja, dat klopt. Ik bedoel, laat ik even vooropstellen dat het helemaal niet ideaal is in Qatar. Maar ze hebben wel eigenlijk onder druk van de wereld en onder druk van het feit dat er stadions werden gebouwd in Qatar door gastarbeiders en de wereld natuurlijk over de schouder van Qatar meekeek, hebben ze wel een aantal wetten aangepast en verbeterd. Dus bijvoorbeeld is bijvoorbeeld een minimumloon in Qatar. En je hebt bijvoorbeeld stakingsrecht. Ze hebben ook een stad gebouwd waar gastarbeiders, althans het geldt voor 100.000 mensen, dat is maar een heel klein deel, hè, van alle gastarbeiders die werken in Qatar, maar dat die daar dus goed wonen. Ik wil niet zeggen dat het ideaal is, dat het goed is. Dat hoor ik wel een paar keer zeggen in dit gesprek, ja. Ja, dat klopt, maar ja. Er zit wel verbetering in. Dat is wel dat is wel relatief natuurlijk dan. Statisch. Nee, ik bedoel, dat is wel relatief. 6500 arbeiders dood bij de bouw van stadions, maar er zit wel verbetering in de mensenrechten. Snapt u? Ja, maar goed. Ja, nee, maar kijk, dat aantal van 6500... ja, goed, ik vind het moeilijk om te zeggen... Ja, goed, het zijn bij de bouw van de stadions 6500 mensen omgekomen. Dat zijn cijfers en dat zou ook best kunnen, hoor. Want mensen moeten natuurlijk werken in verschrikkelijke omstandigheden. Het is verschrikkelijk warm daar. Ze hebben niet altijd de materialen waardoor ze dus veilig kunnen werken. Dus absoluut iets aan de hand. Het enige wat ik wil zeggen, en dat was ook uw vraag, van zit er beweging in? Hmm. Ja, de arbeidsomstandigheden in Qatar zijn in de afgelopen 6 jaar beter geworden. Zijn ze goed? Nee, absoluut niet. Hmm. Het kan nog veel en veel beter. Ja, nou ja, ik hoorde u ook net zeggen, ja god, dan in Nederland, nu maakt die Tweede Kamer daar een punt van, maar let maar op, straks als het WK voorbij is, dan is het weer business as usual. Zou dat in Qatar zelf ook niet kunnen zijn? Dat straks, over die arbeidsomstandigheden horen we dan niks meer, en over dat stakingsrecht misschien ook niet zoveel als het hele WK-circus weg is. Dat zou heel erg goed kunnen. Dus daarom is het ook... Maar dat is toch eigenlijk juist waar het om gaat? Van over werkelijk daar iets aan de hand is? Ook om, natuurlijk gaat het daar ook om. En daarom zou het ook ons sieren als Nederland, als Europa, als wereld, om gewoon te blijven hameren op die mensenrechten die beter moeten in Qatar. Ook ja, nadat zeg maar de WK achter de rug is. Ja. Zou het enige consequentie hebben als wij niet de koning zouden laten gaan? Helemaal ervan uitgaande overigens dat we zover komen in het WK natuurlijk. Maar dat is een heel ander gesprek. Betekent dat iets als de koning niet gaat voor de top in Qatar? Ja, zeker. Kijk, Qatar is niet een koninkrijk. Hè. Het is, aan het hoofd van de staat staat een emir. Maar het is wel zo dat de emir zich zeg maar wel op het niveau bevindt van een koning. Hè. Hij is een staatshoofd. Dus op het moment dat er een belangrijke wedstrijd wordt gespeeld, dan verwacht men in Qatar ook dat er een koning komt of dat er een staatshoofd komt. En zo niet? En zo niet, ach, ze zullen niet direct boos worden in Qatar, maar ze onthouden het wel. Ze zullen het opvatten als een soort van gezichtsverlies. Je moet nagaan dat Qatar in de afgelopen 25 jaar zichzelf op de landkaart heeft gezet. 25 jaar geleden wist de hele mensen niet eens waar Qatar lag. Het was een klein piemeltje in de Perzische Golf. Een piemeltje, zo'n landstrookje, zo'n schiereilandje in de Perzische Golf. Ja. En dat was het dan. Er gebeurde eigenlijk weinig. In die 25 jaar is er verschrikkelijk veel gebeurd. Door middel van Al Jazeera, dat voor het eerst zeg maar onafhankelijk nieuws bracht in de Arabische wereld. Daar vandaan. Ja, precies, daar vandaan. En nu weet iedereen waar Qatar ligt. En dit WK 2022 is voor hun echt het summum. Dit is echt dat iedereen weet in de wereld waar Qatar ligt en wat Qatar kan. En als ik u zo hoor, dan is het eigenlijk heel goed dat het WK in Qatar is. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat ze het goed hebben gespeeld. Ze hebben het goed gedaan. Dat is wat ik zeg. Dat mijn keuze zou het niet zijn geweest. Dat was alleen maar dat we in de winter daar moeten spelen, wat ik een beetje vreemd vind. Ja. Maar dat zeg ik niet. Maar bezien vanuit Qatar is het wel heel erg goed. Dus op het moment dat je Qatar in de steek laat door niet de koning te sturen, op het moment dat ze werkelijk zeggen van nou jongens, dit hebben wij bereikt als klein landje, als klein schier en landje in de Perzische Golf, als je dat dan niet doet. Ja, dan geef je ze eigenlijk een beetje een klap in het gezicht. Zo wordt het opgevat. En nee, dat zullen ze niet direct opvatten, ze zullen niet direct boos worden. Maar wanneer Nederland in de toekomst Qatar weer nodig heeft, bijvoorbeeld, dat hoor ik ze onthouden het wel. Precies. Dan zullen ze dat ongetwijfeld weer op tafel leggen. Ja, bent u een beetje voetbalkenner trouwens? Nou, kenner niet. Ik kijk wel graag en ik ren ook zelf graag achter een bal. Ik zoek naar iemand die durft te zeggen dat we ver komen. Op die twee kanten. Oh, op twee ver komen, ja. Nee. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat we het benauwd zullen krijgen tegen Qatar. Dat denk ik wel. Goed. Oké, Leo Quarten over het sturen van de koning straks, als wij heel ver komen, laat staan in de finale. Dank je wel. Graag gedaan. Time for changing, time to divide. To rearrange it, what's yours and what's mine. Let's go away, away for a while. Talk about leaving places we don't know. Dreams we have long time ago. Let's go away, away for a while. You came to take me, so it goes. We grown people, we don't grow. Let's go away. Destination, just leaving home. We walk out the door. No destination, just leaving home. We walk out the door. That's all we know. Let's go away, away for a while. Let's go away, away for a while. Let's go away for a while. Eckhart en The House. Het boek De Gouden Eeuw in 500 portretten, tafereelen en analyses. Ik struikelde bijna over portretten, tafereelen en analyses. Komt vrijdag uit. Een enorm kloek boek, twee banden. Met bij elkaar meer dan 1600 pagina's. 130 schrijvers en onderzoekers werkten eraan mee. Van handel tot kaas, zo'n beetje alles wordt belicht in dat boek. Maar hoe rook de Gouden Eeuw? Daarvoor moeten we terecht bij cultuurhistorica en directeur van het Meertens Instituut, Inger Leemans. Goedenavond. Goedenavond. Over de geur en reuk in de Gouden Eeuw. Hoe rook de Gouden Eeuw? Veel geurig, zou ik zeggen. Veel geurig? Ja, aan de ene kant kon het behoorlijk meuren. Maar aan de andere kant hadden ze ook behoorlijk wat welriekende strategieën uitgedacht. En de vraag is misschien een beetje waar in de Gouden Eeuw. Want het geurlandschap veranderde nogal gedurende de 17e eeuw. Dus, nou, met de uitbreiding van de wereldhandel maakte Nederland een enorme draai mee met hoeveel geurige producten er binnenkwamen. Ja. En eigenlijk zie je in de 17e eeuw ook de opkomst van de parfumindustrie. Dus daarvoor werden geuren heel veel ingezet in de medische wereld bijvoorbeeld. Of ja, als religieus gebruik. Hmm. Maar in de 17e eeuw gingen ook steeds meer mensen zich behangen met allerlei welriekende harsen. Hmm. En misschien om wat te doen aan die, ja, u noemde dat meur, hè? Het meurt. Het stonk gewoon in de Gouden Eeuw. Ja, het stonk. Het kon behoorlijk stinken. Je zou, ja, denk aan steden zoals Amsterdam, die explodeerden natuurlijk. Dus die hadden op zich hadden die een heel mooi systeem om alle uitwerpselen stad uit te krijgen. Maar als zo'n stad gaat groeien, dan is dat op een gegeven moment niet meer tegen te houden. Dus Amsterdam werd ook wel de schone maagd met de stinkende adem genoemd. Omdat die grachten, nou, die werden een beetje de aanspoelplaats van alles en nog wat. Hmm. Dus als je in de Amsterdamse archieven gaat zoeken, dan kom je heel veel klachten tegen over lekkende secreten, over paardenpoep, maar ook over de meur van de industrieën aan de grachten. Ja, en secreten zijn poepdozen of zo. Dat, ja, toch, precies. Ja, ja, ja. Ja. En mensen zelf, stonken die ook? Nou, dat ligt er een beetje aan. We zijn erg sensitief geworden sinds de 19e eeuw over lichaamsgeuren. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat iedereen in de 17e eeuw onhygiënisch was. Helemaal niet. Er waren veel hygiënische praktijken, werd gewassen. Maar bijvoorbeeld mensen hingen ook geurjuwelen om, pomanders, om hun lichaam wel riekender geurjuwelen te maken. Ja. Dat klinkt mooi. Ja. Ja. Wil je er eentje ruiken? Nou, dus. Ja. Ja, nou, we hebben hier ik heb een geurkaart voor je meegenomen. Je kan hier bij de Scratch and Sniff. Dus van een geurtour die je kan volgen in Amsterdam. Als je een beetje hier over, dan ruik je de geur van een recept. Over welke ga ik nou? Deze, de nummer. Die 1. Ja, die 1. Nummer 4. Als je daar overheen ruikt. Oh ja. Dan ruik je een recept van pomanders, waren een soort van appeltjes die je open kon doen. En daar deed je geurstoffen dit in. Dit ruikt wel lekker. Ja, ja. Dus dit is zo'n geurjuweel? Ja, dat is een geurjuweel. En die werd eigenlijk, hoe rijker je was, hoe mooier die geur kon maken. Met dus ook geurstoffen die werden gehaald uit Indonesië, bijvoorbeeld. Ja. En u zei net ook, geuren speelden een rol, begonnen een rol te spelen in de medische wereld. Dat is eeuwen oud. Hè? Dus er werd heel veel gedaan aan aromatherapie. In de vroegmoderne tijd dachten ze dat als je kwalijk riekende walmen in je neus kreeg, dat daar eigenlijk ziekte in zat. Hè. Dit is voor de bacteriën. Voor de mensen iets wisten. En die dachten dan, ik ruik iets heel vies. Dat is misschien gevaarlijk. Precies, dus als je lijkengeur bijvoorbeeld in je neus kreeg, dan was het idee dat daarmee eigenlijk de ziekte in je neus kon komen. Dus het was heel belangrijk om jezelf te beschermen tegen die geuren door eigenlijk geurgordijnen erin tussen jou en de walmen te zetten. Ja. Maar bijvoorbeeld dus ook als je ziek was. Ik heb hier Alipta muscata voor je meegenomen. Dat is een geurtabletje. Het is een beetje een beta-versie. We moeten hem nog gaan verbeteren. Dus die kon je als pleister. Die ruikt heel sterk, hè? Dat is labdanum, styrax, allerlei hele rijke harsen samengeperst. En zo'n koekje, het geurkoekje, kon je hetzij op je hoofd leggen als je hoofdpijn had of epileptische aanvallen. Maar ze werden ook gebruikt per fumare om te roken. Bijvoorbeeld bij hysterische vrouwen, waarbij ze dachten, nou, daar is de baarmoeder aan het wandelen. Dan werden die geuren berookt onder de rokken van de vrouw om de baarmoeder weer naar beneden. Weer deze geur daar. Ja, die geurkoekjes kon je dan op een stoofje leggen, zeg maar. Net zoals wier ook nu. Ja, nu ik eraan wen, begint het eigenlijk wel lekker te ruiken. Het is best. Het is echt een hele mooie zoete geur. Maar hoe weet u nou dat dat zo rook in de 17e eeuw? Nou, we hebben eigenlijk een team van heel verschillende expertises bij elkaar gezet. Historici. En die gaan op zoek naar neusgetuigen van de Gouden Eeuw. Ja, er wordt heel veel geschreven over, over stanken. Maar we hebben. Mensen beschrijven hoe dat rook. Precies. We kunnen dat ook achterhalen. Je kan bedenken wat er in wat in de grachten van Amsterdam dreef. Maar ook oude recepten. Dus wat je daar ruikt, die Alipta muscata, die hebben echt gereconstrueerd op basis van oude recepten. Ga je echt die stoffen bij elkaar stoppen? Ja, en soms doen we dat ook met chemici die dat ook echt daadwerkelijk chemisch kunnen analyseren. Ja. En dan had u het net al, en daar gaat de Gouden Eeuw. Ja, u zegt dat één keer tussen aanhalingstekens, zag ik, die pagina's die u schrijft. Ja, was dat bewust? Ik ben niet zo dol op de Gouden Eeuw als een soort van etalageterm. Nee. Maar de samenstellers van het boek hebben bewust ook voor die term gekozen, omdat het ook in de 17e eeuw werd gebruikt. En dit is eigenlijk deels een vertaling van een boek dat voor de Franse markt is geschreven. Dictionnaire des Pays-Bas au siècle d'or. En de Fransen kennen de Nederlandse 17e eeuw echt heel erg via de begrip Gouden Eeuw. Ja, snap ik. Maar goed, wat ik u wilde vragen is, u had het over handel, want het is de tijd natuurlijk ook de 17e eeuw van de VOC. Ja. En dat er allemaal geuren naar Amsterdam toekwamen. Maar hoe belangrijk waren geuren voor die VOC-handelaren zelf eigenlijk? Ja, heel erg belangrijk. Waar ik net achter ben gekomen is dat de VOC bijvoorbeeld dus ook sloepen en schepen had die ze de reuk of de snuffelaar noemden. Dus de koloniale handel die werd ook ingezet met de neus als instrument. Dus ze werden getraind in het kunnen ruiken van de kwaliteit van bijvoorbeeld de nootmuskaat en de kaneel in de Indies. Want daar kon je van ruiken of het goed spul was of niet. Of om smokkel tegen te gaan. Er werd veel opium gesmokkeld. En de VOC wilde zijn monopolie proberen te behouden. Dus opium is wat makkelijker te smokkelen dan hele balen met specerijen. Maar met de neus kon je ruiken. Of de Engelsen bijvoorbeeld probeerden om toch opium naar het westen te smokkelen. Dus de neus was eigenlijk deels ook een koloniaal machtsinstrument, zou je kunnen zeggen. En werd ook ingezet om hele partijen af te keuren, om soms plantages om te hakken. Dus het maakte eigenlijk onderdeel uit van de zwarte bladzijde, ook van die Gouden Eeuw. En ja, dat vind ik eigenlijk ook interessant van geurgeschiedenis. Dat je kan het over de welriekende kant hebben, maar het gaat ook echt. Maar ook hierover natuurlijk. Ja, en overigens voor een deel waar wij nu speurhonden voor gebruiken, zou ik zeggen. Ja, precies. Maar konden mensen zo goed ruiken vroeger dan? Mensen konden heel goed ruiken, omdat het dus zo belangrijk voor ze was. Maar beter dan nu? Of? Nou, ik